Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. We wtorek wejdzie w życie unijny zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Premier zlecił ministrowi obrony osobisty nadzór nad wyjaśnieniem sprawy znalezionych szczątków obiektu wojskowego. Przez cały długi weekend na drogach możemy się spodziewać wzmożonych kontroli policji i innych służb. Komisja Europejska chce, by unijny zakaz importu z Ukrainy wszedł w życie 2 maja, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Ma on zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry, co zostało wczoraj uzgodnione. Wieczorem okazało się, że na prośbę Ukrainy z listy produktów wykreślony został olej słonecznikowy. Pozostały na niej pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Po wczorajszym porozumieniu służby prawne Komisji i Dyrekcja Generalna do Spraw Handlu przygotowują teraz odpowiednie regulacje. Celem jest ich wejście w życie 2 maja, o czym, jak ustaliłam, Komisja Europejska poinformowała już kraje członkowskie. Do tego czasu 4 państwa mają wycofać jednostronne blokady. A jeśli chodzi o olej słonecznikowy, to o wykreślenie go z listy produktów objętych zakazem importu zabiegał premier Ukrainy, który dzwonił w tej sprawie wczoraj do Komisji Europejskiej. Z moich ustaleń wynika, że tę sprawę Komisja konsultowała też z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Dla Polski, jak usłyszałam, olej słonecznikowy nie jest problemem. Natomiast olej, podobnie jak pozostałe produkty, których zakazu domagała się piątka krajów, zostanie objęty przyspieszonym, specjalnym dochodzeniem Komisji Europejskiej. Jeśli potwierdzi ono, że dochodzi do zakłóceń na rynku, to Komisja przywróci kontyngenty i cła. Beata Płomecka, Polskie Radio. 14,7% wyniosła w kwietniu inflacja, była zatem niższa od marcowej o 1,4%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Wolniej niż przed miesiącem rosły głównie ceny żywności, powiedział Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Niemniej inflacja była bardzo mocno rozpowszechniona. Szacujemy, że wskaźnik inflacji bazowej utrzymał się na poziomie około 12,2%, czyli tutaj nie ma dużych zmian względem marca. Dlatego też wyhamowywanie inflacji będzie długotrwałe. W maju prawdopodobnie spadnie ona o kolejny punkt procentowy, ale ponownie obniżą się jedynie tempo wzrostu cen żywności i być może energii. Tempo wzrostu większości usług czy towarów przemysłowych pozostaje dzisiaj bliskie historycznemu maksimum. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Osobisty nadzór nad wyjaśnieniem sprawy szczątków obiektu wojskowego znalezionych w lesie pod Bydgoszczą szef rządu polecił ministrowi obrony. Istnieją przesłanki, by połączyć to znalezisko z incydentem, który miał miejsce w połowie grudnia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne samoloty zostały poderwane we właściwym czasie, we właściwy sposób, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdańska prokuratura. Jarosław Kaczyński kontynuuje rozmowy z Polakami w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości spotka się z mieszkańcami Piekoszowa. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiada, że podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa Jarosław Kaczyński podsumuje wsparcie rządu na rzecz inwestycji lokalnych. Chcę przypomnieć, jak bardzo ta Polska lokalna się zmieniła z uwagi na gigantyczne środki rządowe. Politycy PiS przypominają, że pieniądze te posłużyły nie tylko na budowę lokalnych szkół, dróg czy szpitali, ale także na przywrócenie zlikwidowanych linii autobusowych czy posterunków policji. Rzecznik PiS tłumaczy, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie zmiana filozofii rządzenia, która nastąpiła w 2015 roku. Przez to, że zmieniła się filozofia rządzenia, to te pieniądze rządowe trafiały na konta poszczególnych gmin i mogą służyć dziś mieszkańcom w postaci konkretnych inwestycji. W ramach akcji poświęconej inwestycjom lokalnym parlamentarzyści PiS zamierzają w najbliższych tygodniach odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie szefa MON Mariusza Błaszczaka z mieszkańcami Grajewa. Natomiast jutro w Tarnowie będzie minister klimatu Anna Moskwa. Spotkanie z mieszkańcami Piekoszowa rozpocznie się o 12. Przez cały długi weekend na drogach możemy się spodziewać wzmożonych kontroli policji i innych służb. Główny inspektor transportu drogowego przypomina, że inspektorzy będą sprawdzać ciężarówki i autokary. Kierowcy powinni przygotować samochód do dłuższej jazdy, powiedział Alvin Gajadur. Sprawdźmy również samochód przed jazdą. Sprawdźmy, czy mamy wszystkie płyny eksploatacyjne, tak aby potem w trakcie podróży nie okazało się, że samochód jest niesprawny. Szef inspekcji apeluje też, by na trasie nie lekceważyć zmęczenia. Jeżeli jest to dłuższy wyjazd, warto gdzieś zatrzymać się, rozprostować kości, odpocząć, chwilę napić się wody, tak aby w tym końcowym etapie podróży kierowca nie zasnął, bo niestety zmęczenie jest bardzo złym doradcą i niestety jeżeli dojdzie do chwili takiej słabości kierowcy, kierowca przyśnie, no może dojść do tragicznego wypadku. W ubiegłym roku podczas majówki doszło do 350 wypadków, w których zginęły 33 osoby. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w naszym studiu Robert Grzędowski i to oznacza, że czas na serwis sportowy. Status quo na czele piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Lider i wicelider rozgrywali w piątek swoje mecze 30. kolejki. Druga w tabeli Legia Warszawa wygrała u siebie z Wisłą Płock 2-0. Po tym meczu wiadomo już było, że walka o mistrzostwo nie zakończy się na tej 30. kolejce. Ale Raków Częstochowa i tak zaprezentował się jak na lidera przystało. Podopieczni Marka Papszuna wygrali z przedostatnią w tabeli Lechią Gdańska 4-0. Słuchamy trenera medalików. Mecz, który wymagał od nas takiej koncentracji i odpowiedzialności, przełączenia się z trybu mistrz i puchar na tryb tu i teraz. Ciężko nam było trochę złapać taki swój rytm w pierwszej połowie. Momentami Lechia lepiej operowała piłką, ale nic z tego wielkiego nie wynikało. Po przerwie już się rozbujaliśmy i złapaliśmy taką swoją dobrą intensywność. Zwycięstwo okazałe, zwycięstwo bardzo cieszy. Wspomniany puchar to rzecz jasna wtorkowy finał Pucharu Polski. Raków zagra w nim z Legią Warszawa. W tabeli Ekstraklasy oba zespoły mają do rozegrania jeszcze po 4 mecze, a różnica to 11 punktów na korzyść Rakowa. A na dziś zaplanowano 3 ligowe spotkania: Jagiellonii z Wartą Poznań, Zagłębia Lubin z Widzewem oraz Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. W niemieckiej Bundeslidze wpadka Borussii Dortmund. Borussia ma szansę na mistrzowski tytuł, no bo słabo w końcówce sezonu gra Bayern Monachium, ale zespół z Dortmundu zaledwie zremisował wczoraj z drużyną z dołu tabeli VfL Bochum 1-1. Jeśli Bayern wygra w niedzielę z Hertą Berlin, wróci na pierwsze miejsce w tabeli. Piąte miejsce w siatkarskiej plus lidze zajął za to Projekt Warszawa. Wczoraj siatkarze ze stolicy przegrali z Treflem Gdańsk 2-3 w rewanżu rywalizacji właśnie o to piąte miejsce, ale wygrali tak zwanego złotego seta. Otworzyli sobie tym samym furtkę do europejskich pucharów. Libero projektu Damian Wojtaszek. Oczywiście wygrana smakuje najlepiej jeszcze przed własną publicznością i o piąte miejsce. Chcieliśmy bardzo spotkanie wygrać. Nie weszliśmy w ten mecz za dobrze, ale najważniejszy rezultat to my zdobyliśmy piąte miejsce i się z tego bardzo cieszymy. Zawodową karierę zakończył wczoraj Mariusz Wlazły, legendarny atakujący, mistrz świata z 2014 roku. Na pożegnanie zagrał świetny mecz, zdobył 19 punktów, zaserwował 2 asy i mocno pomógł Treflowi w doprowadzeniu do wspomnianego złotego seta. Pod wrażeniem gry Wlazłego był oglądający mecz z perspektywy trybun kontuzjowany środkowy projektu Piotr Nowakowski. Pomimo 20 lat spędzonych na parkietach plus ligi, każdy kolejny mecz, każdy kolejny punkt wywołuje w Mariuszu radość, więc chyba to była jego pasja życiowa, siatkówka. Troszkę mu zazdroszczę tego, że pomimo tylu lat spędzonych dalej potrafi wywoływać w sobie takie emocje. Przez 20 lat gry w plus lidze Mariusz Wlazły rozegrał dokładnie 508 spotkań, zdobył w nich ponad 7,5 tysiąca punktów. Dzisiaj w wielu miejscach przelotny deszcz. Najmniejsze szanse na opady są na Podlasiu, natomiast najwięcej deszczu na południowym zachodzie, na Opolszczyźnie oraz w województwach śląskim i dolnośląskim. Najcieplej powinno być na południowym zachodzie do 16 stopni. W centrum termometry wskażą około 15, a najchłodniej sobota zapowiada się nad samym morzem. Tam lokalnie około 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mitwocha. Leonaty głos głowę poprzez sen i pouczał trochę, czym jest rzecz. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnijmy ten występ w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No?

nie ma znaczenia. Wychodzą z więzienia, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Sztuczna inteligencja. Tutaj zdania są podzielone, jeśli chodzi o to, czy będzie bardziej pożyteczna dla ludzkości, czy wręcz przeciwnie. Czat GPT zmienił edukację. Tym tematem postanowili zająć się naukowcy m.in. z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła się tam konferencja dotycząca sztucznej inteligencji. Zaprezentowano m.in. rekomendacje Cyber Science dla uczelni wyższych dotyczące generatorów treści. Jak dzisiaj wykładowcy reagują na czat GPT i w jaki sposób korzystają z niego studenci, to sprawdziła nasza reporterka. Chat GPT dostępny jest od kilku miesięcy. Początkowo wzbudzał mnóstwo kontrowersji, przede wszystkim dotyczących tego, czy pisane prace dzisiaj przez studentów będą samodzielne. Niedawno jednak nawet Cambridge oficjalnie stwierdziło, że studenci mogą z tej sztucznej inteligencji korzystać. No właśnie, czy w ogóle z niej korzystamy? Do pomagania sobie na studiach i do głupotek czasem też. A na studiach w jaki sposób? A do takich prostych wypełniaczy na przykład, jak potrzebuję ściany tekstu, a nie chcę przeklejać jakiejś strony, to żeby mi wygenerowało cokolwiek. Ale na przykład pisanie pracy jakiejś? Nie, bardzo łatwo jest to wykryć. Wystarczy wrzucić z powrotem tą pracę do czatu, zapytać, czy on to napisał, i on powie, czy to napisał, więc no zbyt ryzykowne jak dla mnie. Co wykładowcy na to? Nie mają chyba z tym problemu, dopóki nie jest to kradzione, że tak powiem. Wspominali, żeby nie używać do pisania prac, tak? No to jest logiczne. Ale jeśli to mają być takie tylko placeholdery, coś takiego, to nie przeszkadza im to. Moi studenci na moich zajęciach mają wręcz obowiązek korzystania z tego typu narzędzi. Profesor Dariusz Szostek, Cyber Science. Chodzi o zadawanie takich pytań, ażeby były na tyle kreatywne, a nie odtwórcze. My w Polsce jesteśmy niestety nauczeni pracy odtwórczej, do czego tego typu narzędzia jak najbardziej się nadają. Jeżeli więc koledzy naukowcy będą w dalszym ciągu chcieli w taki sposób kształcić, to pojawi się nam kłopot. No bo w rzeczywistości, czy narzędzia, które będą pozwalały na weryfikację, a już takowe są, czy to jest rozwiązanie? Nie, my musimy po prostu zacząć nieco inaczej kreować same prace, zajęcia w grupach, zajęcia ze studentami na kreatywne, case'owe, zadaniowe, w zespołach, projekty realizowali. I wówczas tego typu narzędzia są błogosławieństwem, a nie przeszkodą. Mówimy na niego niewolnik, no bo jeszcze korzystamy z tej darmowej wersji, ale będziemy się przesiadać na subskrypcyjną. Pomaga informatykom, skraca im czas pracy z 40 minut do 5. Ten chat GPT no, jest takim głupszym asystentem, bo jeszcze nie ma takiej wiedzy. Ta wiedza jest z przed 2 lat, potrafi jeszcze Trumpa uznać za obowiązującego prezydenta w Stanach. I kiepsko liczy jeszcze. Na poziomie studenckim to raczej jako dodatkowe źródło wiedzy niż napisanie całej pracy. Może jeszcze na poziomie szkolnym by to przeszło, jednak nie już na studenckim. Chyba, że w jakiejś mega kryzysowej sytuacji, że już kompletnie nawet w internecie sobie czegoś nie możesz znaleźć i uznajesz, że dobra, no to niech będzie już to, że spróbować, ale... Albo pisanie na ostatnią chwilę, jak już nam się serio nie chce. Więcej stresu jest z tego niż czegokolwiek dobrego i też nie masz takiej, przy obronie nie jesteś taki pewny siebie, nie? Gdzie w takim razie w przypadku prac studenckich może przydać się umiejętność zadania takiego kreatywnego pytania sztucznej inteligencji? A gdzie może się nie przydać? Ja korzystam z różnego rodzaju kreatorów. Zadając odpowiednie pytania, uzyskujemy odpowiednie odpowiedzi. Zarówno w zakresie prawa, jak i humanistyki, jak i analizy danych, jak i analizy tekstu, poszukiwania algorytmów, stworzenia algorytmów, rozwiązywania zadań matematycznych, czy rozwiązywania case'ów ekonomicznych. To jest wyśmienite narzędzie, tylko problem polega na tym, żebyśmy w to nie wierzyli, co jest tam wyczytane, czy też wyczytane z takiego czatu, ponieważ podstawową zasadą jest weryfikacja źródeł. Ja traktuję tego typu narzędzia tylko i wyłącznie jako narzędzie pomocnicze, które pomaga mi w mojej pracy, a następnie weryfikuje i kontroluje rzeczywiste źródło i sprawdzam, czy jest ono prawdziwe. I się okazuje, że części przypadków, ja nie mówię, że w większości, ale to jest jakieś 20-30%, wątpliwie odpowiada na pytania prawidłowo postawione. Natomiast no, trzeba to sobie sprawdzić. Więc my nie tyle powinniśmy zakazywać tego typu narzędzi, ile nauczyć, jak je wykorzystywać, ale z krytycznym spojrzeniem i weryfikacją naukową efektów, które uzyskujemy z tego narzędzia. Zdarzyło się Państwu korzystać z takiego czatu? Podobno studenci korzystają, zresztą nie tylko studenci, bo i wiele prac domowych zadawanych w szkole jest rozwiązywanych przez czat. Czy sztuczna inteligencja jest nam niezbędna i czy człowiek ma z tego narzędzia więcej korzyści niż szkody? Państwa zdanie 2 2 7 3, a tym tematem zajęła się Weronika Puszkar. Na zegarze 20 minut po godzinie 8. Trzy minuty po godzinie 8, poranny program Bed and Breakfast. Jeśli spojrzymy na najnowsze notowanie listy przebojów, to sytuacja, proszę Państwa, się skomplikowała. W zasadzie te utwory w ogóle nie chcą ruszyć się ze swoich miejsc. Mam tutaj na myśli miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie. Na pierwszym niezmiennie Depeche Mode, na drugim Kaśka Sochacka i Niebo było różowe, a na trzecim ten utwór, który nam pobrzmiewa, Riverside Friend or Foe. Rozpoczynamy kolejny rozdział. Jeśli chodzi o głosowanie, zapraszam lpt.polskieradio.pl. Proszę się nie powstrzymywać. You're nothing but a copy of us. So why you Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Ty wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Niektórzy piszą całe artykuły. Proszę Państwa, inni proszą o napisanie wypracowania szkolnego. Z rezerwą podchodzimy do sztucznej inteligencji. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój kolega, który jest informatykiem, powiedział mi taką rzecz, że z kolei jego kolega poprosił go, żeby napisał o nim opinię na jednym z serwisów. To zadanie właśnie zadał czatowi GPT, czy jak to tam się mówi. Zrobił kopiów klej. Efekt był taki, że ten mu bardzo dziękował za niezwykłą opinię. Do czego można użyć czatu GPT, czy też GPT, jak mówią niektórzy, albo GPT-a? Małgosia Łukowska jest w naszym studiu. Dzień dobry. Można użyć do wielu rzeczy, proszę pana. Ale proszę państwa, tylko powiem, Małgosia jest z Wielkopolski, no i będziemy rozmawiać o pieniądzach. No co tu dużo mówić? A o czym innym można rozmawiać z poznanianką? Oczywiście, że o pieniądzach. Z Wielkopolanką. Ja jednak podkreślam, że to Poznań. No dobrze, no dobrze. Ktoś zdaje się, że wygrał na loterii, prawda? Niewielką sumę, to prawda, ale rzeczywiście dzięki czatowi GPT wygrał szóstkę tak zwaną. To Tajlandia. I tam kwota 243 zł na przeliczenie na nasze pieniądze. Rzeczywiście pan zadał pytanie czatowi GPT, jakie będą numerki losowane, dostał odpowiedź i ta odpowiedź okazała się trafna. Co prawda, czat GPT zaznacza, że te liczby, które wskazał, są tak naprawdę, mogą być chybione i są przez niego wymyślone. Natomiast, jak się okazuje, wymyślone i trafione. Pan założył swój profil na jednych z mediów społecznościowych i tam umieszcza swoje różne, przeróżne pytania do czatu GPT, przede wszystkim właśnie o liczby w lotku. To może być interesujące. Ja kiedyś, proszę Państwa, eksperymentowałem przez ponad godzinę i zadawałem różne pytania. Ciekaw byłem odpowiedzi. Czasami te odpowiedzi w ogóle się nie pojawiły i nie pojawiały. No niemniej jednak chyba przesadziłem, bo w pewnym momencie dostałem informację, że już przekroczyłem limit i czat GPT nie będzie się już mną zajmował przez najbliższy czas. Muszę odczekać, ochłonąć trochę. No, niemniej jednak wróciłem po jakimś czasie. Na szczęście nie jestem studentem ani uczniem i nie mam tej pokusy, żeby korzystać z czatu GPT. Wielcy tego świata, to znaczy ci, którzy zarządzają firmami technologicznymi, domagają się tego, żeby na pół roku wyłączyć sztuczną inteligencję, zastanowić się nad regulacjami prawnymi i ewentualnie później w już bardziej uporządkowanej rzeczywistości zacząć z niej korzystać. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Dwie, dwójki i siedem trójek. Małgosia Łukowska opowiadała o tym, co wydarzyło się w Azji. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ważna informacja, proszę Państwa, zbliża się ostateczny termin rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Co roku do 30 kwietnia trzeba złożyć potrzebne dokumenty. W tym roku wyjątkowo ten termin został przedłużony do 2 maja. To oczywiście z powodu przedłużonego weekendu. Osoby, które rozliczają się ze skarbówką, mają na to jeszcze 3 dni. O złożeniu swojego zeznania podatkowego przypominamy Państwu przed upływem terminu, żeby nie zapomnieli Państwo o tym obowiązku. Jeśli jednak zdarzą się zapominalscy i nie zrobią tego do wspomnianego 2 maja, będą musieli się tłumaczyć. Przede wszystkim warto, wówczas urzędnicy wiedzą, o czym mówię, wyrazić czynny żal, wyjaśniając, co sprawiło, że spóźniliśmy się z rozliczeniem. Mogą czekać na nas też niestety kary finansowe, które uzależnione są od naszych zarobków. Pamiętajmy również, że 1,5% z naszych podatków możemy przeznaczyć na organizację pożytku publicznego. Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę organizacji bądź osoby fizycznej, którą chcemy wspomóc finansowo. To pierwszy rok, gdy na ten cel możemy przeznaczyć o 0,5% więcej niż dotychczas. All the way to you. Knocked on your door with heart. choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Oh, we will run away to another galaxy. You know, you know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Double love for my friend, cause the answer's still no. Kwietniowo-majowy weekend trwa, proszę państwa. Dzisiaj mamy 29 dzień kwietnia. Kończy się ten miesiąc w kalendarzu. Akurat tak się złożyło, że mamy do czynienia z dniem zięcia. Sezon grillowy, nie wiem, czy to się jakoś ze sobą łączy. Mamy jeszcze czas na to, żeby ewentualnie, mam tutaj na myśli, zwłaszcza teściowe, żeby złożyły życzenia swoim zięciom. 2 2 7 3, bo czasu jest już coraz mniej. Należy uratować honor teściowych, proszę państwa. Czekamy na telefony. Thank you. Anna Maria Jopek przed momentem w Trójce. 10 minut pozostało do 9. Poranny program. Proszę Państwa, teściowe się wypowiedziały na temat zięciów. Być może ta kwestia wymaga dłuższego zastanowienia się. Mówiliśmy też o sztucznej inteligencji. Są kraje, które chcą wyłączyć wspomniany czat GPT. Należą do nich między innymi Włochy. A jeśli spytamy o to sztuczną inteligencję, to ona nic na ten temat nie wie. A jeśli chodzi o Państwa doświadczenia z tą aplikacją, 2 2 i 7 3. Raz tylko skorzystałem, będąc wizytą na święta u wnuka. Szukają jakichś nietypowych rozwiązań. Ta inteligencja podpowiada pewne rzeczy. Na przykład pytając o porównanie samochodów, zwraca uwagę na coś, na co bym sam pewnie uwagi nie zwrócił. Nasz telefon rozdzwonił się także w sprawie zięciów. Mam nadzieję, że teraz pojawi się teściowa. No więc, drogi Bartku, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji dnia zięcia. Dziękuję Ci za piękne wnuczki i dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym mężem mojej córki. W związku z tym, proszę Państwa, uważam, że teściowe się dzisiaj spisały na medal i te wszystkie dowcipy o teściowych są, zdaje się, przesadzone. No chyba, że Państwo mają inne zdanie na ten temat. 9 minut pozostało do godziny 9. Słuchają Państwo porannego programu Bed & Breakfast w Trójce. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. And God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man. Budzik.